الوداع الوداع الوداع ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے الوداع الوداع الوداع ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے دن تیرے آنے سے معتبر تھے نور میں ڈوبے شام و سحر تھے دن تیرے آنے سے معتبر تھے نور میں ڈوبے شام و سحر تھے تیرے جانے سے دل رو رہا ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے الوداع الوداع الوداع ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے سحری افطار قرأت تراوی اور اذان نماز و تسبیح سحری افطار قرأت تراوی اور اذان نماز و تسبیح یہ سما نوری تجھ سے ملا ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے الوداع الوداع الوداع ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے رحمتوں کا تو پیغام لایا برکتوں کا تو انعام لایا رحمتوں کا تو پیغام لایا برکتوں کا تو انعام لایا رتبہ اعلی و افضل تیرا ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے الوداع الوداع الوداع ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے جام رحمت کے تو نے پلائے گل مرادوں کے تو نے کھلائے جام رحمت کے تو نے پلائے گل مرادوں کے تو نے کھلائے تو جدا ہم سے اب ہو رہا ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے الوداع الوداع الوداع ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے ہم کو بے کل تو پائے گا تب تک گر رہے زندہ اگلے برس تک ہم کو بے کل تو پائے گا تب تک گر رہے زندہ اگلے برس تک پھر ملیں گے جو حکم خدا ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے الوداع الوداع الوداع ہے ماہ رمضان